SS, Kielecki hardcore. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, co ma na rap apetyt wilczy. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, co ma na rap apetyt wilczy. Na rap apetyt wilczy, to się liczy. Nie uciekam z hardkoru matrycy. Co złego, wycisz się w końcu cicho. R.A.P. nie ticho, to teraz gramy. PSF Borikson w duecie z granym. Nowe plany, zapewniam, wytrwamy. Bez żadnych barier, Wix2R batalie. Podtrzymujemy, trzymam ster. Nie każdy będzie grać z tobą fair. Wydeptane ścieżki, dla mnie proste jak białe kreski. Z chłopakami brekty, nowe wyzwanie, mój obiektyw. Znów powstaje nowy kolektyw, musi wytrzymać PSF Borikson. Nie zapominaj, rozgraniczają co zbytek, co drwina, finał. Choć czasem nie czuję nóg, to kielecki bruk. Dużo bym dobrego zrobił, gdybym mógł. Ciężar doświadczeń w luku, to się przydaje. Na rap apetyt rośnie, nie maleje. Przekaz idzie w głąb jak dileje. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, gdzie mam na rap apetyt wilczy. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, gdzie mam na rap apetyt wilczy. Mam na to wszystko koncepcję. PSF, BRX, słuchasz kolejne lekcje. Kieleckie sekwencje jak fleszy błysk. Chęcińska, Radlińska, układ RRX, PSF. Trzeba słuchać tego wariata, szanować jak brata. Hopsi, browar, wgrata. Borikson, jak bumerang, nowa płyta wraca. Pozdrawiam Śródmieście, Gienek, Gracjan, bracia. Z nich wychodzą dla nas słowa poparcia, to jest więź. Każdy robi to, na co ma chęć. Rap rośnie w siłę, widzisz, robię to i to robiłem. W życiu kilka zmyłek, zmartwiona gęba. To proste, człowiek uczy się na błędach. To jest fakt, Felix, PSF, Kielecki Pakt. Kielecki Pakt. Da. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, co ma na rap apetyt wilczy. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, co ma na rap apetyt wilczy. Lata wstecz, przy dymu chmurze, u Berixa w pokoju na górze. Pierwsza muzyka, serce mocniej pika. Na rap apetyt wilczy to klasyka. Nigdy na skróty, dedykacje Wembley, pacjent zdarte buty. Do przodu byle, każdy ma swoje style. Miejska struktura, tam spędzam dobre chwile. Wśród znajomych, bliskich, Berix, RRX. Po noce dyski, wśród swoich wszystkich dookoła. Nowe trendy, kiedyś stara szkoła. Zobacz tego typa, do Neumana znów woła. Dla niektórych niestety, PSF na rap filtrze apetyt. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, gdzie mam na rap apetyt wilczy. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, gdzie mam na rap apetyt wilczy. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, zamknięty krąg, mała ulica, szary dom, w nim pokój. Tam ja, kowal własnego losu, nie zmilkłem, bo nie brakło mi głosu. Pamiętam, jak upychałem w oknach koce, wtedy były tak zwane dzienne noce. Gdzie własny dom służył mi jako hotel, komputer, jointy i stary fotel. Pamięć dla ojca wuda, dla matki lament, to w którym zawsze panował zamęt. Szkoła już wtedy dawno była odstawiona. Masz rację, tedy ten świat wariował. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, co ma na rap apetyt wilczy. Z tego kręgu, gdzie nikt nie milczy, z tego kręgu, co ma na rap apetyt wilczy.